שלום לכולנו לכולם. כיף להיות כאן בפיצה. אני אקרא שירים בכמה נושאים. אז יהיה לנו אוכל ומשלוחים, כי אנחנו בפיצה. ויהיה לנו שירים על שירה, שזה הנושא האהוב עליי, ונראה שיש פה עוד כמה אנשים שאוהבים כאלה. ויהיה לנו שירים על מלחמה, כי יש אותה. כך שמעתי עדיין אי שם. נתחיל ממשהו שנקרא פיתויים, פיתויים, פיתויים ושאר פיתויים. היי. הוא פיתה אותי. היא פיתתה אותי. הם פתיתים אותי. הן פטי ברז אותי. אחי ואחותי. גילו לי את ה-tens, tens, tens across the board. תמיד כשבא הצ'ק, אני חושב רק על בצק, אפילו שהוא אם מזון די מפוקפקת. תנו לי בצע. יש משהו עם הסאונד? אני אשאר. ראיתי פשוט. אוקיי. תנו לי בצע, אני נדלקת. תנו לי פסט ביחיד. אני נוסקת לעתיד. אני פרוסה מאופה ועד אופק. ותוכי דבוק לקליפתי מדופן ועד דופק. כן, כן, אנחנו ממש בז'אנר של מחיאות כפיים אחרי כל שיר. או כמה שירים, לא צריך להתאמץ יותר מדי. צ'ילי חריף. אז זה פנזין שיש ממנו עותקים כאן, קוראים לו להאשים את השליחה. וזה הכל סיפור אמיתי. משלוח ראשון. קראו לי 52 פעם אחי. 8 שקיות חומות מלאות, עדים של צ'יפס לח ופרות חרוכות. להגיד לה שתביא עוד שליח? נראה לך מה אני כסית, אחי. שיהיה בהצלחה, יום ראשון, אה? שלום לכולם, קמפוס גבעת רם. יואו, אתה מוולט באמת? אפשר לסטורי? בסדר, רק תעזרי לי שנייה להיכנס. מהכניסה הזאת אסור באופניים. מהכניסה ההיא צריך תו ירוק. נו, תגיד להם שיבואו לשער. לא רוצה, משלוח ראשון, ומה אני? כסית, אחי. אופניים בחוץ, בידוק ביטחוני, תיק על הרצפה, לא, תיק תמיד איתך. חוזר להכניס את האופניים. עברתי כבר בידוק, תשאל אותו. סטודנטים ברק תאבון בעיניים, שרים מדרכי בקדושה. תן ביס נותן ביס סקירה של תמותו. מדרגות מדרגות, בניין מדרגות, גינה מדרגות מדרגות, 40 דקות, קילומטר אחד. לירון ססון וחברות לא נתנו לי טיפ. וולטרים יקרים. צפויים לנו יומיים סוערים. הכבישים יהיו חלקים. הרעות תהיה מוגבלת. ואנחנו נחלק לכם 40% בונוס מחמם במיוחד על כל משלוח שתמסרו. סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, ואל תשכחו לעשות מלא כסף. אנחנו. אח שלנו היקר, התיק שלך פתוח. גם שלך, אח שלך. לא להתקשר אליי לפני שאתה מגיע לבית. לא להתקשר לשאול אותי איך מגיעים. להגיע לבד. ולהתקשר אליי כשאתה בכניסה לבניין. הדירה שלי מספר 2. היא קומה מעל הדירה מספר 1. יש פה כל מיני כאלה דברים מקושקשים, שזה אני לא נחסוך מכם את זה. וולטרים יקרים. השלג מגיע לעיר, ואתם מרוויחים. טירוף הבונוסים בירושלים ממשיך. אנחנו מקבלים דיווחים על שליחים שנוסעים מהר ובפראות להספיק הרבה משלוחים בעקבות הבונוס. זכרו, אף בונוס לא שווה את הבטיחות שלכם. חשוב מאוד להצטייד בלבוש חם. סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ותנו גז אל המזומנים. אמא, ומה אחרי זה? הרי אתה לא לנצח תעשה משלוחים, נכון? הערות. יש מדבקה עם קשתות בענן שכתוב כולנו הולכים למות. נחלאות. האנשים בנחלאות מתחלקים לשתי קבוצות. יש את האלה שאתה עובר שורפים אותך עם העיניים כאילו אתה בעצמך מינימום קפיטליזם פינת משבר האקלים. ויש את האלה שעד לפני שבוע הם היו בקבוצה הזאת, עד שבדיוק היה להם יום קשה ונגמרו המצרכים בבית, או שנגמרה המוטיבציה לערבב ביניהם, או גם וגם. הם עונים לטלפון כאילו זו טעות, הם מסתכלים ימינה שמאלה לוודא שלא רואים, הם אוספים ממך את השקית, הם לא יעברו שוב קבוצה. רחביה. הן לומדות שנה א' בבצלאל. הן גרות קומה אחרונה בלי מעלית. זה Airbnb, עוד לא נכנסו לדירה. גם חשבון הוולט הוא של אבא שלהן, אבל לא נעים לשים טיפ מהכרטיס. המבורגר, צ'יפס וזירו, לעתים סושי. גם אחרי שהחלימו מקורונה, החליטו להשאיר את להשאיר את המשלוח מחוץ לדלת. זה קל יותר מסורי, אין עליי מזומן. לכולן קוראים הילה. משלוח 44. אני שם. אני שם רד הוט צ'ילי פפרס. הרחובות דופקים כמו טוף. העם דופק כמו חג בחזקת ערב חמישי. רד הוט צ'ילי פפרס, כיתה ט', אהבנו שירים שמשטיחים מוות. הם קירבו אותו אלינו. אהבנו לאהוב את השירים השכוחים באלבום, אלה שלא יצאו כסינגל, ואת העצובים והשקטים. אהבנו לאהוב כל כך. אבל עכשיו זה הבום בום וצליל הפח. דרך המלודיות המשכפלות את עצמן, אני הופכת אחת עם העיר. וזה מחזיק אותי באוזניים, כמו מין שריון להיות כמו אנטוני קידיס בימים הקצת יותר מנופחים, עם הקעקועים ובלי החולצה, תמיד בלי החולצה. וסוף סוף, גם אני, כאחת הוולטרים, ריק משונה כל יכול. מרוב המון השוק איני שומעת את עצמי כשאני שרה בקולי קולות עם רדות. מה מזל שיש להם כל כך הרבה קולות שניים שלא חשוב איזה סולם תשיר, תשתלב נהדר בהרמוניה. נרדמתי על העיפרון ובחלום גוף שמחיה עצמו מרובוט לגוף תוך כדי מלחמה. תולעים מתחפרות בישבן בנשיקות מאירות אותך. Take it away, I never had it anyway. Take it away and everything will be okay. אנחנו. איפה נעלמת? התגעגענו אליך, אח יקר. אנחנו. גם אני התגעגעתי אל עצמי, אח יקר. משלוח 66. אני שמה. אני שמה המחשפות. הג'וב הזה מרוקן אותי ממין. כל ג'וב מרוקן אותך ממין. מעלים אותי מהרדאר. בשביל הבנים אני סטרייט. בשביל הבנות אני נעל. בשביל כל המגדרים אני פונקציה שקופה. לאן נעלמה פנטזיית השליח? אני פותחת גריינדר, מזמנת את שדות ה-GPS להתמנגל, לשזור זו בזו את המפות. הריר בפיות העיר נאגר ולא נוזל. בן תמותה לא יבין ריקוד בלי מנוחה. האלים חוגגים, אבל ונוס בוכה. וולטרים יקרים, חדשות קשות. הייתה תאונה של וולטר עם וולטר, עם וולטר, עם וולטר, עם וולטר, עם וולטר, עם טנביס. אנא, שמרו על עיניים פקוחות, שלחנו פרחים ואייס למשפחות, חוץ מלזאת של הטנביס, וגם כמה ממזרח העיר עם שמות מסובכים שלא מצאנו את הכתובת. אנא, היו זמינים, נזדקק להרבה החלפות. אני אקרא רק שיר אחד מנסיכת ביטחון, זה הספר שנועה דיברה עליו וערכה אותו. והשיר הזה מוקדש לגלעד, שהוא אחריי תהיה שי ואחרי שי יהיה גלעד. שיר קצרצר שקוראים לו המורה או המורה, כי הכותרת אינה מנוקדת. אתה אומר, לא הבנתי את השיר. השיר אומר, מי אתה בכלל? ועוד כמה שירים על שירים, אז לזה קוראים לא יודעים אם זה אנחנו, אני תכף אגיד משהו על אנחנו, לא אמרה, אבל אני אגיד גם, לא יודעים אם זה אנחנו. כל שיר הוא מוות של שיר אחר. איזה שיר חי תחת השיר הזה? נראה לי שזה שיר חשוב. מחזור שירים ששמו מחזור שירים. א', כן זה השיר הבא. ב', טעות זה השיר הקודם. ג', אמת זה השיר האחרון. ד', לא זה השיר הראשון. פרסומת קטנה למזקקה. זה מתוך קובץ שנקרא שירי אמצע יולי. יהיה כולה. אמצע יולי מביא עמו אל אפי ריח מלחמה, ובליבה החוויה של חוויה שאני לא יכולה לה. זה לא הדבר עצמו, זה זיכרון של זיכרון, לא ב, לא בארון. זיכרון דבר המלחמה התמיע בי את ההתמיעה, שאני לא בליבי, זו היא שבליבה, ושהיא שהיא אני לא יכולה. אליקים. אולי. מפציץ אותי ריח אבק ושיחים. זהב רודה בתוך כסדה, ברקע קול. שחרון תהילה קצר מאוד מאוד, 5 דקות, מלווה ב... סך הכל היה תרגיל טוב. אני זוכרת שהיה אימון. אני לא זוכרת למה התאמנתי. לזה קוראים מחלמת 2, ומחלמת הראשון נמצא בנסיכת ביטחון למי שסקרן. לא כולל השמעה, אבל אוקיי. זה מדוד. מחלמת 2. בלילה חלמתי על מלחמת לבנון השמינית, אבל בגוף שלי היה אני של השנייה, ולצידי סחבו תיקים אחי הטבעיים מזו הנוכחית, וגם אחי הוותיקים האבודים מהנצחית. יש משתנה קבוע בכל המספרים, שמות הכפרים. הפסקתי לעשות חשבון, את מי אפשר לטבוע או ממי לשחות אלבון, נלחום, נחלום וגם נחלים על דרך המשותף שמות הכפרים. מתוך מפה של אורי צפון, התנועה לכיבוש דרום לבנון. בעל חרמון, ראש היוצר, עין חצור, בית עית, מגדל אל, בת ההר, מי מרום, מערכה, מבצר יופי, אדמה, צדיקין, עין בעל, ראש לבן, הרמה. השיר הבא זכה להוות השראה לקטע סאונד של מקס שרייבר, שנשמע אותו עוד רגע אחרי שנסיים לקרוא אותו. אנחנו. ידענו פעם איך לומר את זה בערבית. מאז שכחנו, מאז דאחנו, מאז רווחנו. זה היה דומה, זה היה כמעט, זה היה נחנו. תודה למקס שרייבר על הדבר היפה הזה. שיר אחרון, ודנדש. אנחנו. אתם נמצאים בחול, תהנו, מירי רגב. זה המוטו של השיר. הצלחנו לחזור אל המולדת. איזה הישג מפוקפק. מה הכוונה לחזור? בשביל לחזור צריך לאן? הכל אותו דבר בכאן. עיני האנשים טרוטות. קשה לקום בבוקר. יוקר המחיה העליונית יקר. לא קל תחזוק הממלכה המאוחה. הכנו את עצמנו לנורא מכל. מצאנו מנוחה שטוחה. כמו שגיא אמר, אני מרגיש שאני מהלך לי בין המון רוצחי עם, נהג האוטובוס, רוצח עם, מורת הדרך היא רוצחת עם, וגם אמן הגרפיטי רוצח. עם של רוצחי עם, עם רב מרצחים, הישג הישג, הצלחנו לחזור אליכם, אחים. תודה רבה.